Odveo nas život na dve strane. Neko kaže da sudbina to je, jer da mi je samo znati kome je teže od nas dvoje. Odveo nas život na dve strane. Neko kaže da sudbina to je, jer da mi je samo znati kome je teže od nas dvoje. Плакать тебе.